De még mielőtt elkezdem, mutatni akarok neked valamit. Te ki? Akit viszonylag kevésszer látunk, de annál többször hallunk. Én azért is gondolkodtam el egyébként, hogy Ádám Tekit láncon tartja. Ez így van. Szerintem egyébként Teki nem önszántából van ott sokszor Ádámnál, hanem hogy valószínűleg egyébként Teki ennek az egésznek az áldozata. Ettől függ a videóikat. Tetszik. Szeretem. De miért többen szánt? A láncomat várjál, az már ki légy szó. Teki, a mai rész mi lesz? Megírtad? Már 45 ezeren látták tegnap este óta, hogy rólad beszélnek. Többet beszélt rólad, mint a csatornáról. Na jó, szóval gondoltam, megmutatom ezt Tekinek. Minden szava igaz? Így van, sajnos lebuktunk. Ez egy szabad ország, ezért úgy verem láncra Tekit, ahogy akarom. Sajnálom. De ma nem erről akartam beszélni, hanem az, hogy gyertek közelebb, gyertek. Nem is találtam, hanem hirdetésnek feldobott egy business tippeket ajánló csatornát, vagy nem tudom, mert nem néztem meg csak a legelejét, és gondoltam, hogy akkor nézzünk rá. Én szeretnék jó biznisz, szeretnék sok pénzt, ki nem szeretne, úgyhogy gyertek, és nézzük meg, hogy kell sok pénzt keresni. Hirdetésként dobta ki a YouTube, úgyhogy minimum, hogy megnézzük videós szempontból is, meg biznisz szempontból is. Kicsit nekem vannak ellenérzéseim az ilyen, ezek a biznisz tippes csatornáknál, de hát lehet, hogy kellemesen csalódunk. Csont Attila ajándéka nekem. Na nézzük, mi lesz Csont Attila ajándéka. Nem olyan szörnyű a videó kinézete így elsőre, de nem biztos, hogy így csináltam volna meg. Kicsit ez ilyen beállított. Kicsit túl tévés. Megvan mindenkinek a lehetősége, hogy milliókat keressen havonta. Tényleg itt a barna is, aki munkanélküli. Hogyha valakinek van programozó állással neki, akkor az mindenképp írjon. Barna csak azért van itt, hogy jobban érezzen. Vedd le a fülesed, most kapsz egy csomó biznisz tippet. Vedd le a fülesed. Hallom. Nem akarsz nem milliókat keresni? Van mindenkinek a lehetősége, hogy milliókat keressen havonta. Na. De akkor mégis miért van az, hogy az emberek többsége csupán ennek a töredékét képes megkeresni? Na, erre válaszoljatok, erre a költői kérdésre gondolom nem várt választ Attila. Mindenkinek van lehetősége milliókat keresni, de miért van az, hogy nem keres mindenki milliókat? Amúgy szerintem, ha mindenki milliókat keresne, akkor rögtön nem érne annyit az a millió, és akkor lennének, akik 10-100 milliókat keresnek, és ugyanott lennék azzal a millióimmal. Van egy ilyen sanda gyanúm, amúgy. De hogy mindenkinek megvan a lehetősége, az mindenkinek megvan elméletileg milliókat keresni, de hát azért nem mindegy, hogy apósod mondjuk a miniszterelnök, akkor lehet, hogy egyszerűbb, mint hogyha Borsodi nyomornegyedbe születsz. Szóval vannak ilyen dolgok is, de a lehetőség nyilván nem tilos senkinek milliókat keresni. Miért van az, hogy valaki vállalkozóként bukdácsol, más pedig hatalmas vagyonokat képes felépíteni? Na jó, akkor itt a videós szempontból is megállunk. Érdekes ez a két kamerás felvétel. Ugye általában vagy hát legalább ilyen 60, 70, 80 fokot is fordul a kamera, vagy van egy sokkal szűkebb kivágás, de itt ez valahogy a kettő közé esik, és nem teljesen értem, hogy csupán ennek a nézzétek, töredéket itt van egy. Szinte semmit nem vált. Ilyet csináltok, ez nem jó. Ez nem jump cut, de közben hasonlít a jump cutra, mert igazából nagyon nem változik a kivágás. Hogyha két kameranézet van, akkor le legyen ennyire hasonló. Ezt mindenképp ajánlom. Egy kicsit a fényelést is lehet. Látjátok a bőrszínét, az teljesen itt ilyen sárgás-zöld, itt sokkal szebb. A kamera típusa sem ugyanolyan szerintem. Ez kifejezetten nem egy jó kivágás. Ez a... Meg ez az átmenet, ez inkább ilyen feeling sportvideókhoz illik, de itt szerintem egy kicsit, hát nem tudom, 2020-ban ez ciki. Az én nevem Csont Attila, és még fiatalon eldöntöttem, hogy 30 éves koromra 100 milliós vagyonom lesz. Hagyjál! Na jó! Eldöntötte, hogy 100 milliós. Én is eldöntöttem. Én is eldöntöttem. Te eldöntötted? Nem lett meg. Hoppá! Egy izébe vagyunk. Micsoda őszinteség, úristen, rögtön letaglóztál vele. Zene is, figyeld. Helyette viszont rendesen a padlóra kerültem. Voltam hosszú hónapokon keresztül munkanélküli, két diplomával a zsebemben, és az akkori párom fizetéséből éltünk. Ez mint a Szabó Péter, aki már éhezett a családja, és még mindig nem adta fel az álmait. másik 100 ember, aki ugyanezt csinálta, és tényleg szét is ment a családja, arról már nem hallunk annyit. De ez a bevágás, ez kurva ciki. Szóval tök jó illusztrálni a mondandó, de ez ilyen nagyon ilyen topshopos nekem. Rendesen a padlóra kerültem. Jó, itt ilyen fekete-fehéres. Voltam, és akkor... És csak egy munkanélkül azt csinálja, hogy itt számolja az aprókat. Két diplomával... Barna... Számold már az aprókat! Voltam alkalmazott havi 80 000 forintos fizetéssel úgy, hogy csak a munkába járás naponta 3 órát vett igénybe. Gyűlöltem. Havi 80 000? Persze, hogy 3 óra, hogyha fut a busz után. De figyelj, itt legalább egy kis háttérsztorit is kapunk. Bár a kivitelezése... Na jó, nézzük ezt a kameranézetet, már érdekes. Állandóan csak azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó, és borzasztó érzés volt beismerni. Mi ez a fej? De hogy lehet két diplomával 80 000 keresni? Két diplomája is van. Inkább mesélj, de melyik, milyen két diplomád van. Mert egyik az, nem tudom, kommunikációs média szak, másik meg nem tudom... Anglisztika. Akkor nem csodálom, de ez a fej az zseniális. Hogy nem vagyok elég jó, és borzasztó érzés volt beismerni. Nem kell operatőrnek ennyire közel mennie ahhoz, hogy érzelmeket elkapjunk, ezt főleg, ha valaki nem jó színész, minél közelebb mész, annál jobban feltűnik majd, mert mi a faszom ez a fej? De várj, mindjárt jön a csavar. Azonban egyszer eljött az a pont, amikor kurvára betelt a pohár. Wow, káromkodik is! Csak ezen fehér vágóképek ki fognak színesedni? Remélem. Igen, nagyon oda van. Elegem lett, hogy nem kellek senkinek alkalmazottként, és elhatároztam, hogy kezembe veszem a sorsom irányítását, és elkezdek vállalkozni. Ez a kedvencem, amikor nem azt talált ki, de jött egy kurva jó ötletem, mert nem tudom, Magyarországon még senki sem csinálja ezt, de közben külföldön már trend. Nem. Elkezdek vállalkozni. A jó vállalkozások nem abból indultak ki, hogy én vállalkozni akarok, általában, hanem, hogy van egy jó ötleted. Ez olyan, mint a Sisu szoktam mindig mondani, hogy ő vállalkozni fog, már csak egy nagyon jó ötlet kell, meg sok pénz. Hát igen, mindenkinek ez kell. És egy csomó vállalkozáshoz tőke is kell, amit nagyon nehéz megcsinálni, de mindig is tiszteltem azokat az embereket, akik önerőből ilyen király vállalkozásokat tudnak csinálni. Szóval még lehet, hogy Csont Attila közte lesz, kíváncsi vagyok, mi van a vállalkozása, mert az úgy lenne hiteles, hogyha elmondaná, és nem az, hogy lesz a vége, hogy OVB. Na mondjuk az is egy vállalkozás. Undorító vagy. De hát költönyben van, nyilván komolyan veszem. Az első 4 év kizárólag bukdácsolásokból áll. Életmód tanácsadó, ez a vállalkozás, te ne takarodj már! Köszönjük a YouTube-nak, vagy a feliratkozó, vagy a tökömnek, aki fizet. A tagoknak, igen. A tagoknak, mert ettünk egy finom krémest. Neki megkapta a következő krémesét, ugye egyik... 2 hónapra le van tudva. YouTube tagságnak, hogyha nem tudom, szinten a teki kap egy krémest. És amúgy, ha már tagokról beszélünk, van egy rész, ami szerintem annyira talán nem lett erős, hogy azt megvágom, és csak a tagok számára ilyen exkluzív epizódként elérhető lesz még a héten. Ez a csaj, aki az előző életéről beszélt. Aranyos csaj, de lehet, hogy nem állja meg a helyét egy teljes résznek. De mindegy, a tagok számára elérhetővé teszem. És most folytassuk Csont Attila ajándékát nekem. Életmód tanácsadó. Szóval ez lett a biznisze. Teki, most hozzád beszélek. Mit szólsz ehhez? Mennyire hiteles, hogyha egy ember úgy jön ki a szar életéből, hogy tanácsokat fog osztogatni. Szóval elmondta, hogy 80 000-ért dolgozott, utálta az életét, ezért életmód tanácsadó lett. Végzés tanácsadó akarok. Olyan, mintha nem tudsz festeni, ezért elmész festőtanárnak. És ezek a Szabó Péter-szerű life coachoknak van egy ilyen alfaj, akik a bizniszre orientálódtak, és akiknek sose tudni, hogy mi az a sikeres bizniszük, és a sikeres bizniszük az, hogy bizniszre tanítanak. És nem azt mondom, hogy egy tanárnak, nem tudom, hogy taníts valamit, ahhoz egyetemen vagy a gimiben tanár legyél, annak így el kell érned nagy eredményeket, hogy mondjuk, hogy ilyet taníts, de életmód tanácsadó, nem tudom, 20 évesen. Milyen emberré kell válnom, hogy eredményeket tudjak elérni? Hogy mit kell tennem, hogy több pénzem legyen? Gyere hozzám, ez egy boldog élet amúgy, amikor azt hajszolod, hogy minél több pénzt akarsz. Nem az, hogy beírom kevesebb pénzzel, de legalább szeretem a munkám. Vagy szeretem a munkám, és lehet, hogy az nem olyan nagy élet, de legalább nem gyűlölöm az életem nagy részét hétfőtől péntekig. Szóval ez mennyire jó cél, hogy sok pénzem legyen. Vagy kevés pénz, és még utálod is a munkád. Egyszerűen csak meg kellett szereznem azt a tudást, amivel fel lehet építeni egy sikeres vállalkozást. De mi? A bullshit mérőm, így jelez, bazd meg. A tudást, mint hogyha a vállalkozás az így ugyanaz a tudás kéne, ahhoz, hogy bazd meg egy fodrászatot beindíts, vagy hogyha egy orvosi műszereket gyárts, vagy hogyha például, hogy youtuber legyél. Bár csak ilyen egyszerű lenne, meg lenne a tudás, akkor mindenki ilyen sikeres vállalkozást indítana. Ennél egy kicsit komplexebb a világ. Elkezdtem közelében marketinget és vállalkozásépítést tanulni. Nekem a diplomám az gazdálkodás és menedzsment, és az BM-en tanultam a marketinget is, a vállalkozást, meg ilyeneket, és annyi bullshitet, mint amit ott tanítottak. Gyakorlatilag ugyanarról szólt az összes óra, csak más néven, egy kicsit más megközelítésből, de ott nem tanultam meg, hogy kell bizniszt építeni, az biztos. Elkezdte a biznisz könyveket. Úgy akarsz megtanulni valamit, hogy igazából a lényeg hiányzik belőle, és minden más, a felszínes, meg a körülötte lévő dolgokat megtanulod, csak a lényeget nem. És nem azt mondom, hogy a bizniszt tanulni, tényleg nagyon sokat lehet tanulni ezekből a dolgokból, de az igazán sikeres vállalkozók nem ezzel kezdik, hanem van egy ötletük, és ahhoz tanulják meg ezeket a dolgokat. Aztán lehet, hogy ő meg tud találni sikeres embereket, akiket is tápol, hogy hogy lehetne a vállalkozásuk sikeresebb, de akkor ő neki keresnie kell a tehetségeket, és őket fölkarolni ingyen, és akkor, hogyha ezt tényleg be tudja indítani ezt a vállalkozást, akkor kap 100%-ot, vagy nem tudom. A Silicon Valley-ben működnek így dolgok, de menjünk tovább. Egyik napról a másikra robbant a bomba. Micsoda effekt, bazd meg! Ez tetszik? Ez a tetszik ez az effekt, tényleg? Ha valami jó, azt el kell ismerni. Ez vicces. Bevállalós. Megcsináltam az első olyan kampányom, ami 2,5 hét alatt több, mint 1,2 milliót hozott. Mennyi? 1,2 milliót hozott. Jó, de hát abból mennyi volt a nyerességed? Hozhatsz úgy valami 2 milliót, és úgy utána 3 milliót kell költened az emberekre, akik segítettek. Elhiszem, akkor nyerességként hozta. Az jó, az jó. Hosszú évek óta éreztem akkor először, hogy érek valamit. Szóval én egy lyukas petákos. Amíg nem keresem milliókat, addig nem ér semmit. Jó, jó. Ez egy zseniális üzenet, mindenkinek mondom. Amíg nem kerestetek egy hét alatt 1 milliót, addig hát nem is azt mondom, hogy nem értek semmit, de hát valahol amúgy valahol sajnos ezt el kell fogadni. Addig ti se érezzétek. Szóval fölkelnél, azt mondod, hogy bazd meg, szerető családom van, barátaim, de faszom, nem kerestem 1 milliót. Úgyhogy nem érek semmit. Minek élek? Nem? Gyakori kérdés itt az irodában. Hogy jó vagyok valamiben. Hogy enyém a világ. Ez az idő lehetett volna sokkal rövidebb is, ha úgy kezdek neki a vállalkozásnak, hogy ennek a... Hogy van egy ötletem. Nagyon. Tudásnak a birtokában vagyok. Hogy elfogadsz tőlem egy ajándékot? El! Néhány hónapja összeállítottam egy oktatóanyagot, hogyan legyél alkalmazottból vállalkozó 12 lépésben. Az meg, az nem jó, én nem vagyok alkalmazó. De szeretném ezt most neked teljesen ingyen ajándékba. Én abban tudok neked most segíteni, hogy ezt a 33 000 forint értékű csomagot most ingyen elérhetővé teszem a számodra, remélem hamarosan hívhatlak. Te készen állsz? Szükségszerű vagy, ugye? Fú, letörte minden lelkesedésem. Jaj. Nagyon OFOB feelingem van. Ez mém. Ez mém anyag, csak szólok. Tehát ki most ezt a lehetőséget. Remélem, hamarosan hívhatlak. Te készen állsz? Figyelj, ez korrekt, hogy ingyen van, de biztos nem csak jó szándékból csinálta ezt. Ez a videó nem győzött meg, hogy hozzá kéne mennem biznisz tippekhez. Alapból már ekkora egy bizniszember vagyok, ilyen kocsid van, bérelj már fel valakiket, akik tényleg profik videózásban, mert itt amatőr dolgok voltak benne. Alapból nem tudom, én szerintem inkább a szabadba vettem volna fel egy kávézóban, ami a Dunaparton van, ez kicsit így, ez a háttér, annyira nem izgi. olyan kicsit ilyen telesopos tényleg. Ha vállalkozásról szeretnének nekem tanítani, akkor nem biztos, hogy ilyen bullshit-eket akarnék hallani, amit így a másik könyvekben is el tudok olvasni, hanem sokkal érdekesebb az a saját tapasztalat, hogy nekik a vállalkozásuknak mik voltak a hátrányi előnyei. Sokkal szívesebben néznék egy olyan csatornát bizniszekről, amikor nem valaki oktat, hanem mondjuk meghív tényleg sikeres vállalkozásokat, és akkor ők egy órában elmesélik, hogy mi volt velük. Vagy például itthon mondjuk ilyen kajás dolgokat tudok, amik tudom, hogy sikeresek, mert ezekkel szembesülök nap, mint nap. Jó, mondok egy, amit mindenki ismert, a Zinget. Például ők felépítettek már gyakorlatilag egy hálózatot. Ott tudom, hogy mi a vállalkozásuk, és nagyon érdekes, hogy ők hogy értékel ezt. De nem csak ilyenek vannak, nagyon érdekes vállalkozások vannak itthon, amiket így nem ismer mindenki. Az egy érdekes csatorna lenne, hogy ők mit látnak, és akkor minden videóval látnánk egy más szemszöget. De az, hogy valaki századjára, ezredjére elmondja egy kicsit más mixben ugyanazokat, amit az összes többinél meg tudunk tanulni, az annyira nem érdekel, de elhiszem, hogy hasznos, mert ezek általában hasznos tippek, csak nehéz a gyakorlatba átültetni. Az a Business Mentor programja az lehet, hogy jó. Na, a videó az igénytelen volt, úgyhogy remélem, hogy nem fizette érte sokat. Nyilván nem volt nagyon rossz, de hogyha már fizet az ember érte, akkor ennél egyel jobban is ezt meg lehetne oldani. Meg ezek a bevágások, ezek különösen kellemetlenek voltak. Kérem az ajándékot. Kókusz. Már videóképzést is tudok, de azt már csak pénzért tudok menni. 9800 helyett csak 2000 forint. Na! Igen, én is sikeres akarok lenni, és megvehetem 2000 forintért. És sőt, ha szeretnék, akkor az ügyfélszerző módszer is benne lesz, még 4000 forintért. Az meg, ez egyre jobb ez az ajánlat. Megvan. Tovább az e-bookra, ami PDF. A PDF nem e-book, az sajnos az e-bookok nem jól olvassák a PDF-et, de figyelj. Teki, ezt átküldjem neked? Esetükben egy személyű edző piramisát építjük fel. És ugyanaz a biznisz tip van itt megadva, hogy ingyenes termékek, mint ez. Csali termék, ingyenesen letölthető edzésterv e-mail címért cserébe. Magát buktatja le. Csali termék. Ez egy lecke a leckében. Nézzük meg egy másik példát a termékpiramisra, pénzügyi tanácsadójét. Pénzügyi tippek, érdekességek, ingyenes termékek. Oké. Okay. Csali termék. Pénzhez való hozzáállás megváltoztat a 3 részes videókurzus egy e-mail címén. Belépő termék, fő termék, exkluzív termék, előfizetéses. Végtere is gyakorlatilag azt csinálja, amit tanít, szóval hiteles valahol. Megkaptam a csali termékét, és aztán ott volt a belépő termék is, mint láttuk. És akkor a fő termék, addig nem jutottunk el. Igen, ez egy másik hozzáállás, amikor sose a ötlet az első, hanem az, hogy mindegy az ötlet, csak add el, akármi az ötlet, el kell adnod. De akinek segít, annak örülök, hogy segít, remélem hosszú távon is. Sok szinten ellenérzést vált ki belőlem, mert szerintem az alap hozzáállás a dolgokhoz, az alap üzenet az egyfelől szerintem káros is, másfelől meg nem gondolom, hogy mindenkinek vállalkoznia kell például. Ha nincs ötleted, hogy mivel vállalkoz, akkor nem neked való a vállalkozás. Szóval ez nem úgy van, hogy eldöntöm, hogy vállalkozó leszek, és utána döntöm, hogy mit akarok vállalkozni. A vállalkozás, és alapból fura, hogyha valaki azt mondja, hogy hello, sztok, vállalkozó vagyok. Mikor mondtad ezt külön? Soha. Hello, operatőr, vágó vagyok. Teki is azt mondja, hogy nem tudom, 3D-s házakat tervezek, fittingekért, keci gazdag embereknek. Ez itt kb. De nem azt mondja, hogy hello, vállalkozó vagyok, mert ott már azt mondom, hogy igen, de mihez értesz? Hello, neked mi a munkád? Hello, munkavállaló vagyok. Hát bazd meg akkor. Olyan embereket akarok hallgatni, akik érdekeseket tudnak mesélni, mert olyan a vállalkozások, amit meg tudnak mutatni, hogy na tessék, itt van, te is ismereted, vagy lehet, hogy annyira réteg, hogy nem ismered, de például ezekkel dolgozunk, stb. Ezek az érdekesek, nem azok, akik csak így önként kijelölik magukat vállalkozónak. Ezért olyanokat hallgatnék, akiknek tényleg láthatóan sikeres vállalkozása van, vagy volt, és ezért nem tudom, amikor már másra tudják adni egy céget, akkor egy kicsit tudnak tanítani is, például egyetemen. De az, akinek az a teljes állása, hogy ő vállalkozókat tanít vállalkozni, még nem láttam olyan tényleg sikeres vállalkozót, akinek ennyi ideje lett volna. ha van egy sikeres vállalkozásod, akkor nincs nagyon időd mellette kurzust csinálni. Vagy akkor nem jól csináld a vállalkozásod. Milyen igazából vállalkozni? Nekünk egy kicsit más tapasztalatunk van, úgyhogy meg fogom kérdezni most tekit. Vállalkozó! Ingyen élő! Hello! Kedves neki, mesélj, milyen vállalkozni? Nem látszik. Elmondom, hogy képzelik az emberek el. Neked bármikor lehet szabadságod, neked csak két kattintás, te csak akkor dolgozol, amikor akarsz, és általában ugye soha nem akarok, tehát elvileg nem is dolgozom. Miket szoktak még mondani? Neked könnyű, te értesz a 3D-hez, hát így jó, hogy ezt csinálod. Ha én is értenék ahhoz, akkor én is csinálnám, hát de én nem értek, nekem muszáj bent robotolnom a céget. Miért valami az érteni kell, nem? Hát a valóság az, hogy ja, örülünk, hogyha van munka, persze az mindig jó. A vírus miatt kicsit felborultak a dolgok, de mondjuk a tavalyi évem az arról szólt, hogy a munka az ennyi a 100%-ból. Van az, hogy megkeresnek, e-mailezés, telefonozás, aktakukackodás, minden, utána árajánlat, bla bla bla, ennyit dolgozom, és utána még jön megint telefonálás, ja, meg a pénz. Szóval, hogy könyvet tudnék arról írni, hogy mennyit jártam pénz után. Nagyon ritka az, aki, és azt nagyon is meg is kell becsülni azokat a ügyfeleket, akik időben, vagy nem sem időben, legalább fizetnek. Nem kell figyelmeztetned 66-szor, hogy te már elvégezted a dolgodat. Úgyhogy ez nem olyan egyszerű, nem jön meg ötödikén a fizu. Nagyon nem. Ja, az nem jön meg, de a katát megfizetheted meg minden bánatot, úgyhogy imádom, amikor egy forintot nem kerestem, és így 50 ezer, meg egy kis könyvelő, meg nem tudom. Persze jó dolog, meg nyilván a időddel te gazdálkodsz, csak nem mondjuk már ezt, hogy te akkor mész el Szabira, amikor akarsz. 3 nap Szabira fogok idén elmenni jövő héten. Mindjárt sírok. De azt akarom mondani, de legalább megkerestem 1,5 hét alatt 1 milliót. Ja nem! Jöhet a jogos kérdés, vagyis én bekommentelném, hogy de akkor minek vállalkozok? Hát azért, mert az viszont valóban igaz, hogy én osztom be az időmet, de most ezt értsd úgy, hogy nem dolgozok kevesebbet, sőt, néha ez belenyúlik olyankorra is, amikor rohadtul nem ezt kéne csinálnom, hanem azt, vagy bármi mást. Úgyhogy, meg akkor nem kaphatnék krémest, nem üvöltözhetnék itt a teki barlangban. Meg ez a csapda, hogy de bármikor kereshetnél többet. Igen, ez mindig ott van, hogy elmész céghez, akkor az egy fix a kereseted, amíg nem nyavíkolsz, és valahogy följebb emelitek. Itt valóban megvan az esélye, és hál' Istennek nagyon ritkán, sajnos, de ezért beesik egy-egy olyan, hogy na, pont ezért, mert vannak ilyen Johnny Jokernek nevezett melók, de azért ez ritka. Szóval, de az esély az megvan, hogy benyalsz egy tuti melót, nem kell osztozkodni, nem húz le a főnök, nem kell kifizetni mindent. Hát igen, de ugyanez a másik oldal is, hogyha nem dolgozol egy percet se, akkor is kell fizetni a katát, és igazából nem jön ötödikén a fizu. Ha sokat dolgozol, legalábbis az én esetemről tudok beszélni, ha sokat dolgozok, még akkor se keresek mindig sokat, de azért hogy nagyjából, hogyha nagyon sokat dolgozok, akkor nem panaszkodom, ha meg nem dolgozom, akkor meg sírok. Nincs fizetett szabadság. Elmegyek Balatonra jövő héten, hiába senki nem fogja fizetni. Meg egyébként ott az órabérem meg lehet nézni, szóval itt kár is bármit mondani. Na, húzzad a 3D-s szarságot ide. Hogy? Gyerünk, shadereket rakjad rá meg a fasztát. Hát nem vagy profi hozzáértő? Shaderek. Shaderj arrébb, mennyi vág minket. Itt van. Ez volt már a fókusz csoport. Fókuszok! Hülye vagy? Holnap is találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always